إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم كل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن الأمن وأهميته في المجتمع وخطورة الإخلال به أمر قام به سلفنا الصالح بالتحذير من ذلك إن دقزانك كإيمان إليني فلزيما الأمن وأهميته في المجتمع وخطورة الإخلال به أماني نومو إمواتي كتك متسنيكو كتك جميع ناتاري يقوي بوتيزا إيو أماني نجام أمبالو الصلف الصالح وجل فمي أماسو واللي بينيش بليديو لماذا؟ وسبب غاني وسبب فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري هم نشك فما مسألة يكفت كان أماني نمام أمبايو واتونا يتاجي وضرورة بمعنى يولزيمة والإنسانية والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب نوت وبن آدم نكيت أنباته كنا يتاجي أماني كنا هاجان أماني حاجات من آدم كيف تأماني نكب أمنه من حاجتها إلى الطعام والشراب kuliko haja yake ya kuhitaji chakula na kinywaje na kinywaji walidha qaddamahu ibrahim alayhi salatu wassalam ala arrizq fi du'aihi kwa ajili hiyo ibrahim alayhi salatu wassalam alitanguliza amani katika dua yake hajatanguliza chakula wala kinywaji alitanguliza amani ala rizqi kuliko rizqi fi duaihi faqala katika dua yake akasema rabbi ja'al hadha baladan amina, ewe Allah ujalie ufanye mji huu wa Makkah al-Mukarrama kwamba ni mji uliojaa amani. Kisha baada ya hapo akasema warzuq ahlahu min ath-thamarat, baada ya kuujaza amani huu mji, kisha sasa waruzuku watu wa mji huu sampuli mbalimbali za matunda. Hiyo ni suratul Baqara. Limadha Ibrahim yad'u Allah, kwa nini Ibrahim anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aujalie mji wa Makka ni mji ulio na amani? Lianna an-nas la yuhanniuna au yuhannu la yuhannauna bit-ta'ami wash-sharabi ma wujudi al-khawf, kwa sababu watu hawapongezwi kwa chakula na vinywaji hali ya kuwa mujitama una hofu, vita vimezagaa, hakuna amani, hivyo vyakula wala havina haja wakati huo. Wali anna al-khawf, na kwa sababu khawfu tanqati'u ma'a as-subul, tanqati'u ma'ahu madha as-subul, khawfu ikiwepo vile vile njia zinakuwa shida kupitika. Majambazi ndio wameupatia, watu walio na roho mbaya nao wachukulia humo humo. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Allati biwafitatiha tunqalu ar-rizqu min balad li-akhar, ambayo hizi njia hizi ndio huchukuliwa riziki kutoka mji mwingine kupelekwa katika mji mwingine. Sasa ikiwa watu wako katika hofu, watu wako katika vita, watu wako katika kuogopa kwamba mda wowote anaweza akapokewa ni jambazi akaporwa vitu vyake, mji hauna amani, bila shaka hiyo riziki haiwezi ikapitishwa kwa uzuri hapo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, arattaba Allahu ala qutta'i turuki ashadda al-uqubat, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaekea adhabu kali sana watu wale majambazi au wale watu ambao wanakaa kwenye njia kuvizia watu wapite ili wawapore vitu vyao. Hao ndio wanaitwa qutta'u turuk, watu wenye kuketi katika manjia wanaokata njia. Na njia fulani haipitiki, kuna nini? Kuna watu wanakutokezea alafu wanakupora vitu vyako. Sheria imewekea watu hawa adhabu kali sana, kwa sababu siku zote mwanadamu anatakikana awe katika amani. Hatakikani mwanadamu aogopeshwe, asiwe hofu, asiwe uoga. Na ndiyo maana mara nyingi sisi tunazirudia rudia hizi mada za amani na umuhimu wake na umafumu wake ni upi, ili watu waweze kutanabba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu, hakika malipo ya wale wanaompiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wayas'auna fil ardi fasada, na wanatembea katika ardhi kwa ajili ya kufanya ufisadi uharibifu, adhabu yao watu hawa an yuqattalu, wauliwe au yusallabu au wasulubiwe au tukatta aidihim wa arjuluhum min khilafi, au ikatwe mikono yao na mikono yao na miguu yao, bi maana wakatwe khilaf, mkono wa kushoto mguu wa kulia, hakadha au yunfau min al-ard au watolewe katika ardhi ile, waondolewe. Limadha dhalika lahum khizyun fi dunya, hao ni watu ambao kwamba wana udhalili katika dunia, walahum fil akhirati adhabun adhim, na watu hawa akhira watakuwa na adhabu kubwa. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia adhabu kali watu wa namna hii? Katika sababu ya kushuka aya hii ni wale watu waliokuja katika mji wa Madina wakasilimu, kisha wakapatwa ni homa ya Madina, wakampata Mtume alayhi salatu wassalam, wakashtakia haja zao kwa Mtume. Mtume akawaambia, nendeni na huyu mchungaji akawape mkojo wa ngamia na maziwa mtanganye pamoja, mnywe mtapona. Wakaenda naye mpaka kufika nje ya mji, wakapewa mkojo wa ngamia na maziwa, wakachanganya pamoja, wakanywa, wakapona. Walivyopona wakartadi, walitortadi bi maana wakauacha Uislamu, wakapora wale ngamia wakawachukua. Kadhalika na yule mwenye ambaye anachunga wale ngamia, wakamuua na wakamkata mikono na miguu na wakamtobona macho kwa ajili ya tukio hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ndio akateremsha hii aya katika suratul Maida aya 33, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, hakika wale hakika malipo ya wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, wayasauna fil ardi fasada, na wanatembea katika ardhi kwa ajili ya kufanya ufisadi, kumwaga damu, hawa watu an yukatalu. Ndio ikashuka aya hii ambayo tumeifasiri hivi punde, wajaa alislamu bihifdhi dharuriyati alkhams. Lakini vile vile ndugu zangu katika imani, Uislamu umekuja kwa ajili ya kuhifadhi vitu vitano muhimu vya dharura. Wahiyati, Uislamu umekuja kwa ajili ya kuhifadhi dini, dini isiharibiwe. Na ndio maana sisi tunafanya juhudi kubwa kurekebisha dini za watu ambazo zimeingiliwa ni kutahutur, watu ambao kama ni majambazi wanaotaka kuziharibu dini za watu, wanaofanya ikhlali katika tauhidi za watu, ambao wanaleta bid'a katika sunna. Watu hao sisi tunawabainisha ili jamii iweze kuwafahamu, kwa sababu dini imekuja, Uislamu umekuja kwanza kuhifadhi dini, pili kuhifadhi nafsi. Ad-daruriyat al-khams, ya kwanza ni dini, ya pili an-nafs, ni nafsi. Yani Uislamu umekuja pia kuzihifadhi nafsi. Nafsi si kitu cha kuharibiwa tu hivi hivi, kama mtu ukae ushida huko, ujifunge mabomu yako huko, uje ulipuke na watu tu, watu wapi? Hapana, Uislamu unakataza hilo. Uislamu hautaki kwamba nafsi ziulie tu vurugu vurugu. Kadhalika, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya akasema kwamba ameandika hivyo kwenye Qur'ani, anna nafsa bin nafsi, atakeua naye auliwe. Kisha akasema kwamba katika masala ya kuua ni kisasi, yani katika kisasi kuna uhai. Bi maana ukimuua mwenzako na wewe kuuliwa, wengine waliobakia wanabakia kuwa hai, hawaui tena, maana ushauliwa wewe. Kwa hiyo katika daruriyat alkhams an-nafs, kadhalika wal aql, na akili. Na ndiyo maana dini ilikuja kukataza vitu vyote ambavyo vinaiharibu akili. Dini imekuja kukataza mapombe, imekuja kukataza bangi, imekuja kukataza masigara, imekuja kukataza vitu vyote ambavyo vinaharibu akili. Basi dini imekataza, dini imekataza innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah akakataza pombe. Kwa hivyo eleweni kwamba dini imekuja kuhifadhi hivyo vitu, na katika vitu vilivyokuja kuhifadhiwa ni dini, al-ard au al-ird. Al-ird ni heshima. Dini imekuja kulinda heshima za watu. Anzilu nnasa manazilahum, wapeni watu vyao vyao, mtu usimvunjie heshima yake. Kila mmoja mpe heshima yake, kama ni mujtama upe heshima yake, na kama mtu anakosa basi mkosoe kwa njia nzuri, bil burhan, mtajie dalili kwamba wakosea hapa na pale, mwite, ongea naye. Lakini sio hivi hivi tu, usimame uanze kumtukana yeye mwenyewe, utukane babake, utukane sinani yake. Hapana, haijuzu. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni la kimakosa. Dini imekuja kuhifadhi heshima za watu, kadhalika walmal. Dini imekuja kuhifadhi mali, kwa sababu mali ni katika fitna katika ummati huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wanadhulumiana. Kwa hivyo dini ikaja ikahifadhi, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatili, nusiliane mali zenu nyie kwa nyie kwa batili. Dini ikaja kuhifadhi mali. Hivyo baada ya hayo yote kuyabainisha vizuri na adilla zake, warattaba hududan sarima fi haki man yatadi ala hadhihi dharuriyat alhamd, kisha dini ikaja ikaweka mpaka wa adhabu, tena adhabu kali madhubuti kwa yoyote atakayefanya mchezo katika hizi vitu vitano ambavyo tumevitaja, sawa ankana hadhihi dharuriyat lilmuslimina au muahidin. Ni sawa sawa haya mambo ya dharura matano niliyoyataja, ni sawa sawa ni kwa Waislam au almuahidin, yani watu makafiri ambao wanaahidi na Waislam. Falkafir almuahid, eleweni kwamba mtu kafiri ambaye anaahidi kwa Waislam, lahu mali almuslimin, hata huyo anapewa yale yale ambayo wanapewa Waislam katika amani, kama ni kupewa amani, kama ni kunusuriwa, kama ni kuhifadhiwa, hata kama ni kafiri. Wa alayhi ma ala almuslimin, na ni juu yake na yeye vile vile kuwafanyia mazuri yale wanayofanyiwa ni Waislam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man qatala muahada, atakaye muua muahad. Muahad ni mtu kafiri lakini anaahadi na Waislam, lam yarah raihata aljanna, huyo hatopata hata harufu ya pepo, hata ionja, hatonusa huyo hata harufu ya pepo. Angalia, kaua kafiri muahad, lakini anaambiwa hata harufu ya pepo hataipata, hatoipata. Wa hadha alhadith rawahu al-Bukhari, kaipo kama Bukhari, hadith nambari 2995, wa ibn Hibban fi sahihihi, kadhalika wa Tirmidhi fi sunanihi. Hivyo ndugu zangu katika imani, haitakikani mtu umdhulumu, hata kama si wa dini yako, hata kama si wa dhehebu lako, hata kama si kabila lako, haitakikani mtu umdhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, na mmoja yoyote katika washirikina atakapo kutaka wewe umlinde umnusuru, fa'adhirhu, basi wewe mlinde, haina shida. Hata yasma kalama Allah, ili aweze mpaka ayasikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani Qur'an. Thumma ablughu ma'mana, kisha mfikishe sehemu yao, sehemu yake anayoitaka kwa amani, mpeleke sehemu yake atakayo, mpeleke kwa amani. Anaambiwa haya maneno ni mtume alayhi salatu wassalam, ndio anaambiwa haya maneno. Kaja kafiri huko, mushrik, akataka ujirani na wewe umnusuru, basi Allah mwambia fa'ajirhu, wewe mnusuru, haina shida. Lengo na madhumuni aweze kuyasikiliza maneno ya Allah. Sasa kuamini na kutoamini hayo mambo mengine, ili mradi tu asikilize maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma abluhu ma'amana, kisha mfikishe sehemu yake kwa adhari. وإذا خاف المسلمون من المعاهدين, أما وإسلام كفكي مهالي وكا ونخوف نعوى واتوى ليتفوى أهالي خيانة للعهد, kwamba wasije wakavunja ahadi, lam yajuz lahu, haijuzu kwa Waislamu hao, an yukatiluhum, kupigana na watu hao, hata yuallimuhum biinhai al-ahdi, mpaka wajulishe kwanza kwamba jamani kuanzia sasa ile ahadi yetu imekwisha. Alladhi bainahu, ile ahadi ambayo walishaifunga ya amani. Wala yufajiuna bilqitali biduni i'lam, haijuzu wao kuwavamia tuna vita hali ya kuwa hawajawajuza lolote lile. Qala ta'ala, kasema Allah mtukufu, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa. Kama mtaofia, mtaogopa, mtakuwa na hofu kwa baadhi ya watu, kwamba huenda wakakufanyieni khiana, basi vunjeni yale mafungamano yenu mlioyaweka kwa amani. Vizuri tu. Inna Allaha la yuhibbu al-khainin, kwani Allah hawapendi watu wenye kufanya khiana. Wadini na dini, walladhina yadkhuluna tahta ahdi al-muslimin, na wale ambao wanaingia chini ya ahadi ya Waislam, min al-kuffari, katika makafiri, thalatha, ni watu sampuli tatu. Thalatha anwa, ni watu aina tatu. Mtu wa kwanza, al-musta'man, mtu aliyepewa amani. Wa huwa alladhi yadkhulu bilad al-muslimina bi-amani, huyu ni mtu anayeingia mji wa Kiislamu kwa amani. Bi amani minhu, kwa amani ambayo anapewa ni hao Waislamu. Li adai muhimmati, kwa ajili atekeleze mambo yake muhimu. Thumma yarju ila baladihi baada inhaihi, kisha atarudi katika mji wake baada ya kumaliza shida zake. Na hawa ndio wale watu wanaoingia kwenye miji kupitia kufuata zile sheria za huo mji ambao zimewekwa. Kama mji unakutaka uingie na pasipoti, ugongee madrese, kisha upite ukafanye mambo yako urudi, kaingia kwa hali hiyo, ina maana mtu huyu kaingia kwa amani. Wewe ukija ukimdhuru, utakuwa umemdhulumu. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeiharamisha dhulma kwa nafsi yangu. Wajaaltuhu bainakum muharrama, na hiyo dhulma nimeifanya kwa nyinyi pia ni jambo la haramu. Fala tadhalamu, hivyo msidhulumiane. Maadamu huyu anayepita naye ni mja wa Allah, hutakiwi wewe umdhulumu. Kadhalika katika watu ambao kwamba wanaingia katika zile sampuli tatu, almuahad, mtu aliye na ahadi. Alladhi yadkhulu tahta sulhi baina almuslimin, na huyu ni mtu anaingia chini ya sulhu kati ya Waislamu, kama vile alivyofanya Mtume alayhi salatu wassalam na kufar Quraysh yauma Hudaybiyah, katika siku ya Hudaybiyah akafunga mafungamano kati yake yeye na makafiri kwamba wasidhuriane kwa muda wa miaka kumi, wasimamisha vita na mengineyo yaliyozungumzwa pale. Huyu anaitwa almuahad, mtu ambaye ana ahadi. Baina almuslimina walkuffar, kati ya Waislamu na makafiri. Wa hadha yu'ammanu hatta yantahi al'adu alladhi baina alfi'atayn, mtu huyu naye atakikano apewe amani mpaka uwishe ule wakati au ile ahadi ambayo imewekwa. Wala yajuzu li ahadin an yatadi alayhi, na wala haijuzu kwa mmoja yoyote kumfanyia uadui. Kama la yajuzu lahu an yatadi ala ahadin min almuslimin, kama vile ambavyo haijuzu kumfanyia uadui mmoja yoyote katika Waislamu. Na katika hao wanaingia katika hizi sampuli tatu, ndugu zanguni, azimiyu, mtu ambaye kwamba amechukua dhima. Alladhi yadfa'u aljizyata, naye huyu ni mtu ambaye sio Muislamu lakini anatoa kodi katika serikali ya Kiislamu ili aishi kwa amani. Huyu anaitwa dhimmiyu. ويدخل تحت حكمهم نهوي ناي بلبيل أن ينجيسين يحكم ذكي إسلام والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن والإسلام ليو أموكوما أنزميني فهاوات صنفلتات نزمة ويفة أمنياه على دمائهم نتوساوا نكتك دمزاو زفمواب وأموالهم نمالزاو وأعراضهم نيتمزاو ومن اعتدى عليهم ناتكي وفني وادوي وتهاوى فقد خان الإسلام هو عملت خيانة عملت خيانة كتكو الإسلام ويستحق العقوبة الرابعة نمتهول أن استحيكي كوبي وأذاب كالسانا هذا نقزام كتك إيمان لازم تزيجوا الشريعة tujue Uislamu unafundisha nini ili tusije tukaingia katika matatizo alafu mtu akaja akalisingizia jambo lake hilo kama ni jambo la dini kumbe anaufanya ni ukhawarij kama tutakavyoona katika kipande cha pili cha hutuba yetu ya leo aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أين نقزام قدك إيمان نواوسية سنبامبا نقويسية نفسيان وجنب الزيمة لكمت الله سبحانه وتعالى وحقيقة ومصول وينكم إن شاء الله سبحانه وتعالى واعلموا لكن في أجواني أن العدل ومجام لو ودليف واجب مع المسلمين ومع الكفار جنب هذا نواجب نسواساوا نوإسلام وإسلام أو نوإسلام ونما كفير جنب لا ودليف نجام لا واجب حتى لو لم يكونوا معاهدين حتى كما هو تكون نوال معاهدين تلو تاجة أو مستأمنين أو أهل الذمة أو أهل الذمة أو سوات وذمة كما تلو لزي عفو نيوما حتى كما سكاسك سيوفه وإليف نجام لنيتجيك كتكو الإسلام نعلميميزوا قال تعالى كسيم ألم تكوفوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا لسكوبلكين نيني جنب ولا تشوكم لزنازو وفيلم لزوئيوا مسيجيه كتك مسكيتي وحرام ومكة جنب هيلو لسكوبلكين نيني كفانيا ودوي كفانيوات ودوي كتكاني جينا سيما يا أيها الذين آمنوا أين ملامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كواني نواتوا أمار نواسماميزي وديني الله سبحانه وتعالى كان مكوا مشاهدي وزوري قوة ديليف خبيثة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يتكبلكين نية ما بانذي ينو بين نية نية فنية ikawafanya eti msiwe waadilifu kwa hilo hapana ugomvi wakati uweke mbali wakati wa kutoa ushahidi magomvi weka mbali iadilu huwa aqrabu litaqwa fanyeni uadilifu kwani hilo ndio liko karibu zaidi na utaji Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ya'taduna 'ala al-amin ama wale ambao wanamfanyia uadui wanavuka mpaka kwa mtu ambaye yuko katika amani wanamuogopesha ima an yakunu khawarij ima watakuwa ni makhawarij au kutaa turu au watakuwa ni wale majambazi au kupete taumiani wale wanovizia watu kwenye njia kwenye vichaka akiona mtu atoka amtokea ampora vitu hao ndio kutaa turu au bughat au wale watu ambao kwamba kikundi fulani kilicho na nguvu kidogo kinachoshambulia ima kumoa kiongozi na mengineyo watu waliovuka mpaka wa kullu min hadhi asnaf athalatha, na hawa watu sampuli tatu wote tuliowataja hapa ni sawa sawa ni makhawarij au kutaa turuk au bughat, watu wote hao yutakhadhu mahu al-ijra'u as-sarib, wote hawa wanatakikana wapewe adhabu kali. Uislamu unakataza mambo ya kuwatia watu katika bambalio, kuwatia watu katika hofu. Uislamu ni dini inayohimiza amani. Alladhi yuqifu inda haddi, lazima wapate adhabu kali watu hawa ili iweze kuwasimamisha katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakufu sharra anil muslimin, hivi ili huyo mtu aweze kuziacha shari zake kwa Waislamu. Wal musaminin, na wale waliopewa amani. Wal muahidin, kadhalika na wale waliona ahadi wa ahli dhimma, na watu wa dhimma. Fa haulai alladhina yaqumuna bitafjir. Hii makala hii ninayosoma hii ni makala ya Safara bin Abdullah Fawzani al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, ndiye ambaye kwamba anazungumza haya maneno. Asema fa haulai alladhina yaqumuna bitafjir, hawa watu hao ambao wanafanya kitendo cha kulipua fi ayi makan, katika sehemu zozote zile katika dunia hii. Walutulifuna al-anfus al-ma'suma, ambao wanaziua nafsi zilizokingwa. Wal-amwal al-muharrama, na mali ambazo kwamba zimeharamishwa kuchukuliwa. Lil-muslimina au muahidi, sasana za Waislamu au watu waliona ahadi. Wayarmuluna an-nisa, na wanawaacha wanawake wakiwa ni wajane. Wayatimuna al-atfala, wanawatia watoto wadogo kwenye uyatima. Uhum min alladhina qala Allah fihim, hao ni katika wale watu ambao Allah amewazungumza kwenye Qur'ani katika suratul Baqara aya 204, akasema wa minan nasi, kuna watu katika baadhi ya watu, man yujibuka qawluhu fil hayati dunya, ambao ukiwasikiliza maneno yao unayapenda katika haya maisha ya duniani unayapenda. Wayushhidu Allah ala ma fi qalbihi, na wanamshuhudilisha Allah yale wanayozungumza kwenye mioyo yao. Wa huwa aladul khisam, lakini mtu huyo ukimchunguza ni mkubwa wa uhasimu huyo. Wa idha tawalla, na akitawala akipata madaraka mtu huyo, sa'a fil ardi liyufsida fiha, anaanza kutembea katika ardhi ili kufanya ufisadi. Wayuhlika alharfa wan nasla, lakini pia anaiharibu mimea na viumbe vile vile. Wallahu la yuhibbu almufsidin, wallahu la yuhibbu alfasad, Allah hapendi ufisadi. Na katika ufisadi ndio huko kuharibu mali za watu, mimea, viumbe. Wewe ukijifunga lile bomu ukilipuka, kama kuna mkoroso na pia umesanyika, kama kuna mtoto mdogo naye pia kafa, kuna kibiti zoe, kuna mama, kuna nani. Ndugu zangu katika imani, vitu hivi, vitendo hivi viko mbali sana na Uislamu. Kisha endelea Allah sema wa idha qila lahu ittaqillaha, mtu huyu anapoambiwa mche Allah, vitendo anavyofanya ni vya kigaidi, wachana navyo. Akhadhathu al-izzatu bil ithmi, basi mtu huyu hupandwa ni mori wa kutenda madhambi kusudi kusudi. Fahasbuhu jahannam, basi mtu huyo makazi yake ni jahannam. Wala bisa al-mihad, na hiyo jahannam ni marejeo mabaya mno. Na hili ndilo ambalo limenifanya mimi nitoe hiyo hutuba, baada ya kuwasikia baadhi ya watu wakisema eti Abu Dhurub ambaye alikuwa akihimiza watu kujilipua, watu watoke waende Somalia, sio wakafanyeje huko, ni hadi ya uongo na kweli. Asema mimi sioni mashehe katika hii dunia kama Abu Dhurub, na wengine waliobakia wote na waona makafiri tu. Abu Dhurub huyu khariji mkubwa gaidi, leo umuone eti yeye ndo ana elimu kushinda mashehe. Ahlu sunnati wal jamaa salafiyun wamejaa, lakini ukimwangalia nadhani jahala ndio lomfanya azungumze maneno haya. ndio maana nikaona nitoe hii khutba ili huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoa mtu huyu. Abu Turab alikuwa akilingania katika ukhawariji, alikuwa akilingania katika dawa ya batil ya kudhulumu vijana, kuwadhulumu wazee, kuharibu mali za watu. Vipi leo umfanye kwamba eti yeye ndio sheikh? ومن العجيب كتك عيما أجاب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام نقوم بهذا ونوفل وودوي وليتوك إنجا حكم ذات الإسلام عملهم هذا ما تنو يوهايا ونو يفاني يسمون عملهم هذا جهادا إيتي هيا ما تنو يوهايا ونو يفاني يتجايدي ونا يأيس فما إيتي لجهادي في سبيل الله. وهذا من أعظم الكذب na huu ni katika uongo ulio mkubwa ala Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ja'ala hadha fasada, Allah amejalia akalifanya jambo hili ni ufisadi. Wala yaj'aluhu jihada, na wala hajalifanya jambo hili kama jihadi. Walakin la na'jab hinama na'lam anna salaf haulai min al-khawarij, lakini sisi hatustaajabu pale ambapo tu tajua kwamba wazee wao walio wafuata huko nyuma walikuwa ni makhawariji. Wal khawariju kafaru sahaba, makhawariji waliokufurisha masahaba. Wakatalu Uthmana, na wakamuua Uthman. Wa Aliya, wakamuua Ali radhiallahu anhuma wa huma min alkhulafai rashidin. Na hawa wawili tuliowataja ni katika makhalifa waongofu. Wa min al-ashrati al-mubashirin bil janna, ni katika watu kumi waliobashiriwa pepo. Kataluhuma, waliwaua. Wasammu hadha jihada, na kitendo chao kile wakakiita kwamba ni jihadi. Fi sabilillah, katika njia ya Allah. Wa innama huwa jihadu fi sabili shaitan, lakini kwa hakika vitendo hivi ni jihadi katika njia ya shaitan. Kala ta'ala alladhina amanu, wale walioamini. Yukatiluna fi sabilillah, hupigana kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina kafaru, ama wale waliokufuru. Yukatiluna fi sabili taghut, hupigana katika njia ya taghut. Na akbaru tawaghit shaitani, mkubwa wa matoghuti shaitani. Wala yuhammalu alislam fi lahum hadha, na vitendo vyao hivi havitakikani vibebeshwe Uislamu. Kama yakulu aadau lislam min alkufari walmunafiqin, kama wanavyozungumza maadui wa Uislamu katika makafiri na wanafiki. Wanasemaje? Wanasema inna dina lislam dinu irhab, dini ya kiislamu ni dini ya ugaidi. Kalla, hakuna kitu kama hicho. Dini ya kiislamu si dini ya ugaidi, dini ya kiislamu ni dini ya amani. Kwa nini wasema hivi? Wayahtajuna bifili haulai lmujrimin, ni kwa sababu ya hoja wanazozileta kwa vitendo vya hawa watu waovu. Kikundi cha watu wachache tu katika Uislamu huu, lakini kinaharibu Uislamu na kinawafanya makafiri wanapata kauli za kuongea. Fa inna filahum hadha laysa min alislam fi shay, kitendo chao hiki si katika Uislamu kwa lolote. Wala yaqiru islam, wala Uislamu haukiri vitendo vyao vile, wala dini, wala dini yote kwa ujumla. Innama huwa fikru khariji, hizi ni fikra za khariji. Kad hasa nabii sallam ala katli ashabi, ala katli ashabi, ni fikra za bwana mmoja khariji anaitwa Dhulkuwais Rattamimi, ambaye mtume alihimiza kwamba wakija wakitokea watu wake waje kupigwa ni Waislamu. Waqala, akasema ainama lakitumuhum faqtuluhum, popote hawa makhawariji hao mtakapokuja kukutana nao basi waueni. Wawada bil ajri aljazil, akaahidi ajira kubwa, ujira mkubwa. Liman katalahum, kwa atakaye waua hao makhawariji, yani magaidi. Wa innama yuqatiluna, wa innama yuqatiluhum, yuqatiluhum waliyul amr, na kwa hakika anayewaua watu hao ni kiongozi. Kama katalahum sahabatu biqiyadati amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib, kama vile walivyopigwa ni masahaba wakiongozwa na kiongozi wa waumini kwa zama zile ambaye ni Ali ibn Abi Talib. Wa baadhi almunafiqin au aljuhal, na baadhi ya wanafiki au watu wajinga wasiofahamu kitu. Yazumu anna madaris almuslimin, wanadai eti madrasa za Waislamu hiya allati allamatuhum hadha alfikr, kwamba ndizo ambazo zinafundisha watu hii fikra. Wa anna manahij atadris tatadhamana hadha alfikr almunharif, na kama manhaji za kufundisha wanafunzi ndani yake ziko na hizi fikra mbaya. Wa yutalibuna bitaghyir manahij atalim, kwa hivyo watu wakaanza kufuatilia, watu wabadilishe system utaratibu. Hapana, jambo hili si hivyo. Wanakulu tasema in ashaba hadha alfikr, watu wenye fikra hizi chafu, lam yatakharaju min madaris almuslimin, hawajatakharaji katika madrasa za Waislam. Walam yakhudhu alilma min ulamai almuslimin, na wala yachukua elimu katika ulama chini ya ulama wa Kiislam. Lianahum yuharrimuna adirasata fi almadaris walmaahid walkulliyat, kwa sababu wao wenyewe wenye fikra hizi wanaharamisha watu wasisome kwenye utaratibu huu wa kulliyat na maahid, si sana au si mutawazi, wao wenyewe wanaharamisha hivyo. Wayahtakiruna ulama almuslimin, na wanawadharau maulama wa Kiislam. Wayujahilunahu, wanawafanya ni majahil. Wayasifunahum biulama as-salatin, na wanawasifu kwamba wao ni maulama wa viongozi wa serikali. Wayataallamuna inda ashabi alfikri almunharif, bali wao wamesoma mambo haya kwenye watu ambao wana fikra zilizopinda. Wa inda hudafai alasnan, sufahau alahlam min amthali, wanachukua elimu zao kwa watu waliopinda wenye fikra chafu, kama kina Budrog, kama kina Sindo Makaburi, kina Abu Ismail, kina Osama bin Laden na wengineo. Kama jahala aslafuhum ulama as-sahaba wa kaffaruhu, kama vile mababu zao walivyo wafanya masahaba ni majahili na wakakufurisha. Walladhi narjo baada al-yawm, na yale ambayo tunayatarajia baada ya leo hii. An yaltafit al-aba'i li-abna'i, baba mababa wawaangalie vizuri watoto wao. Fala yatrukuhum li-ashabi al-afkari al-haddama, wasiwaache wakawapeleka kwenye madaris au kwenye halakat au kwenye chini ya maustadhi ambao fikra zao ni potofu. Yuwajihunahum ila alafkari dhalla. Kwa nini? Kwa sababu watawaingiza fikra za upotofu ndani yake. Wal manahij almunharifa, na manhaji ambazo kama zimepinda. Wala yatrukuhum litajammu'i au litajammu'ati almashbuha, wasiwaache tu kwenye vijimikutano vya hatari hatari visivyoeleweka mwanzo na mwisho. Wasiwaache kwenye watu wa vijimikutano vya kisirisiri, wataingizwa fikra chafu. Warihilati almajhula, au safari ambazo hazieleweki tu. Wanafunzi wadatu wenda zao watoka nje huko, kuna rihila na shekhe fulani atatoa kalima huko, mwamjua huyo shekhe. Wataenda kupewa watoto fikra chafu za kigaidi, hali ya kuwa wewe mzazi huko nyumbani huna ujuwalo. Walistirahat allati hiya maratibu li ashabi at-tadlil kadhalika, na sehemu za istirahat, sehemu za labda kwenda kwenye wangwa hivi watu utalii na nini, sehemu kama hizo lazima watu waangalie watoto wao wanapelekwa sehemu gani na nani atazungumza labda huko. Famasaili al-dhi'ab al-muftarisa, sema ambazo kwamba ndiyo mawindo ya wale mbwa wenye kunyakua. Sheikh akawaita wale ulamaa usu mambwa. Wala yatukuhum yusafiruna ila kharij al-bilad wa hum sigari sin, lakini pia wasiwaache wakasafiri nje ya mji bila kufa, yani bila safari azieleweki. Wa ala al-ulamaa, na ni juu ya maulamaa, an yaqumu bit-tawjihi al-salim, wachukue dhima ya kuelekeza watu njia ya sawa. Wa taalimi la aqaidi sahiha, kuwafundisha watu aqida ya sawa. Fil madaris wal masajid, katika madrasa na misikini. Wa sa'il al i'lam, katika vitu vya vinavyotoa habari kama vile redio na TV na mengineyo, at-tilvaz. Hata la yad'u fursatan li ashabi ad-dalal, ili wasiweze kuacha hiyo, isije wakaiacha hiyo fikra, hiyo fursa kwa hawa watu ambao kwamba ni wapotevu. Alladhina yakhrujuna fi dhulam, alladhina yakhrujuna fi dhulam wa inda ghaflati almuslimin yakhrujuna, ambao wanatoka katika giza au wanaingia katika giza na wako katika ghafla ya watu ambao kwamba ni wenye kutengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiliza mawaidha na kuyafuata. Allahumma arna al-haqa al-haqa warzuqna ittiba'a wa arna al-batila al-batila warzuqna ijtinaba.